اور یو یو جزئیہ اور مسئلہ او عمل زمن استاد سنا گئی وہ باسی کو کوشش دی خبری کی نو سا غی شکو کو اچھی شبہات واچھی او سمن دغه سیم پختو کے متلے اسے اسم گڑندے واچھی لا گنگڑی و تو واچھو اسم زمن دغه حالتو او چکل دا نور قومن لگیا بھی زمن پر عقائد کے منت شبہات چھی پدی کی شکو کا چھی پدی کی دا کی نو منگا دا گئی منو نن جان تا مسلمانان و یود دین اگئی ہن کی دیر داس دی اگئی جان تا وئی مسلمانان خو مکمل د دین انکار کئ د حضور صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هغه صحابه کرام او ارسل دل پیغمبر علیه السلام یو ځل تیر شو الکه دا قبرونه د چا دی دی په عذابیږي دی یو تند وړو بوله نزان نه بچ کو دا دی د وجن عذابیږي اور دی یو تند چې کنه چغلی په بوله د خلکو په میس کې دا دی د وجن عذابیږي الکه لاشه یو شنه لخت دوراله یو لخت په یو خبر یو لخت په بل خبر باندې کې خودا او تر څو چې دا سری شنې دي الله تعالی به د دوی نه د عذاب وجد کی او دا لخت دلته هیڅ لري په دې قبرونه هیڅ لري قبر ځای کې دی وی دا دلته نشته بل ځای دی او دا لخت نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې قبرونه کې دی بل ځای کې اور دارنګي او ځای نبی علیہ الصلوۃ والسلام روانو په کچره باندې کچره ټکر او خړلا مخې ته قبرونه او شپه قبرونه دي ټکر او خړا نبی علیہ السلام تبوس کې لکه دا چا قبرونه دي کما زمانہ کې ملي دا ټکر چې دغه ځای کې خوري او بیا نبی علیہ السلام د دې په باره کې تبوس کې نو دا قبرونه کې چرته بلا بلا وا اصل قبرون د کشه دي چې کوم ځای دا انسان خفشي او زمونږ د اهل سنت و جماعت دا نظریه ده چې دې ځای د لپاره راحتونه دي او دې ځای د لپاره عذابونه دي دې باندې تاسو ته او یا روایت موجود دي چې مرتبه د تواتر ته رسیدلې دي او د لسو ایتونو نه اشاره النصر یا عبارت النصر دا مسله معلومه ده چې دلته راحت مشته او دلته تکلیف مشته دا قبر چې ورته مونږ کوم وایو دې ځای سره د هر څه تعلق دی خو ځان له تاسو ته نن د اسلام مخالفین ډیر دي شکوک او شبهات واچي نو بس عقل پسې روان دي څوک یو خو څوک بل خو الله تعالی دا غي بیان د دې رکوع په اخر کې کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وقال الشیطان وبوي شیطان دی خلق تا لما قضی الامر کل چ تمام مقدمه فیصله شي تمام مقدمه د قیامت پر زبانه فیصله شي او بس جنتیان جنت تلاشی دوزخیان دوزخ تلاشی دا شیطان بسوی ان اللہ وعدکم فتحقیق سر اللہ تعالی پا جبد پیغمبرانو وعدی کڑی و تاسو سرا وعد الحق وعدی رشتینی شیطان دا اور پا منبر باندی ناستے و بیان کی تقریر کئی لگیا چی اللہ تعالی تاسر وعدی دا انبیاء پا جبد باندی کڑی الحمدللہ دا انبیاء کرام پا جبد باندی سمر وعدی دی دا مومنانو سرا یو یو عمل باندی سمر فضیلتو مدی وعد الحق وعدی رشتینی بالکل دا اللہ تعالی وعدی رشتینی ووعدتکم او ما وعدی اکڑی تاثرہ ما تاثرہ دا خبر کولا چی لا بعضا ولا جنتا ولا نار وخلقو نبیا دا قبرون نجندی که دلشتا بیا جون نشتا او نا جنت شتا او نا دو زخشتا دا دی ملایان واسی خبری دی چی دا مرد نرسل با بیا جون دنیا او دا با جنتی او دا با دو زخی دی ما با تاثرہ داوی چی دا سیزن نشتا ما با داوی چی دا نشتا اور اللہ تاسو ته دار سشتہ اور بیا تاسو سره وعده هم کړو د انبیو په واسطه باندې ما تاسو دا خبرې کړې تاسو ما په سره منډه کړه لیکن زه تاسو ته داوام چې ما تاسو پوزه کې خو پیژوان نه وچو و ما کان لی علیکم او نو زما په تاسو باندې من سلطان سزور دا شیطان به حل تمون ته وای چې زما په تاسو سزور خو ما په تاسو لاس خو نه نیسلی نه تاسو هم یو ځای ته پزور غرزولی نه ما صرف تاسو ته شپه لایغه ګولې دا او تاسو مخې ته ګډا کړې دا الا ان دعوتکم مگر ما وبللې تاسو له زلال گمراهه تا گناهونو تا ما صرف شپه لک درته وکړو چې لکه دا د گناه کارو کا او دې گناه زه تراشه فاستجبتم لي نو تاسو هغه خبره ومنه لزما زما خبره ومنه دا وترکتم استجابۃ الله تعالی اور دا الله تعالی خبره تاسو پری خو دا به شیطان ګره یاد ساتي دې کسانو ته جهنم کې دا خبره کوي دا ټول تقریر ورته کوي او دای باندې به د دې حماقت ظاهر کی چې تاسو دومره به وقوفان وای چې زما دروغ په سي تاسو منډي والے اور دا الله تعالی رښتیا وعدو باندې تاسو سن کو باغی مو چرته یقین نه کو فلا تلومونی ما ملامت کوي ما نن په ما ملامت یو نه آئے ما ته هیڅ پړه نشتا تاسو مانشه ملامت کوله ولومو انفسکم اور تاسو ملامت کوي ځانو خپل پس کی چې تاسو زما تابعداری کړی دا او سره د دین چې نه دلیلو چې ما تاسو مخې ته کړی دی او نه زما سزور په تاسو باندې ګوره دلایل ورته نشته شیطان سره کم دلایل دي او نچ دے کر زور دے شیطان رسی صفا بوئی چالا کا ماں بانے ملامت یامو ہے ما انا بی مصرخکم نیمزا فریاد رستاسو مددگار ستاسو نن تاسر زس مدد نشم کولے وما انتمونے تاسو بی مصرخی امد فریاد رزما مددگاران زما تاسو نزما توقع نشتے جماعت بس خیر رو رسوے او زمان تاسو توقع موقعی موقع دا تدا کہ خیر بیر نشتا خا و بس دغل تفراتی ہے نو اولی انی کفرتو زم کمل برات کم اور بیزاری کارکم دچانا بما اشرکتمونی من قبلو پس سبب دی چې تاسو ګرځولې هم زه شریک الله تعالی سره من قبل او مخکې د دین په دنیا کې تاسو زما خبره منله لکه څنګه چې مننه د خبرې د الله په کار وا دا چې خبره تاسو زما منله نو زه تاسو الله سره په خدای توب کې شریک کړم او په عبادت کې ګوره دا د شیطان عبادت دی زه تاسو د خدای سره شریک کړم په دې کې زنه منم خانه زنه ستاسو خدای مو نه تاسو زما سره بندګي کړې د سپیره جواب وو انی کفرتو زین کار کوم بما اشرکتمونی پا گرزول استاس مالرا شریک دا اللہ تعالی سرا پا عبادت ددگی من قبلو مخ کی ددینا ددینا مخ دنیا کی بیا انی کفرتو زہنکار کم بما اشرکتمونی پا گرزول استاس مالرا شریک پا عبادت دا اللہ تعالی کی من قبلو مخ کی ددینا پا دنیا کی ان الظالمین پا تاکیق سر ظالمان لهم عذاب و نلیم دوی دفار عذاب درناک زم ظالم امتاسم ظالمان بس عذاب کے خاتے ہیں دا خود شیطان اعلان دے اللہ نن منت بیان کر دے دا پار چی سبار بیات دانے حیث خبر نو اللہ وی خبر مکڑی دے دینا دا قیامت پر از بمدا مکالمہ استاو دے شیطان کو مس کی او شیطان پر در دک پی غور در کئی چلکا ما خودش ٹنگنگے ڈنگولیو منڈ خطا والی دی ما دا خون نی تڑلے ما دا لاسو نی تڑلے ما دا سر نی تڑلے نما تر چر تک لگ دلائلو دلائل دور زما خلاف و تاما پس منڈ والی دی کہ او سڑی سوچ صحیح وی فکر صحیح وی یاد ساتے غ بنند شیطان نہ لار جدا کی جلا کا سبال میں پنی ملار کے پری دے داس مرغری بانی سے سکم بلا اور پسیش مومنان بیان اللہ کے جی شیطان سر مقابلہ کی گران خبر رہا و ادخل الذين داخل بکے شا کسان امنو چی مان روڑے دے و عامل الصالحات اور خکارن کئی جنات ان پر جنتن کے تجری چی بہی کی بمن تا دے اعلان دے بنگ ہو دا غین اعلان ہارن ہرنا خالدین فیہا ہمیشہ بے دی فدی کی خو بے اذن ربہم پا حکم در اپل دا اللہ در طرف نو فیصلوشی حکم پوشی دا غریبانان با ہمیشہ رپارا فدی جنت کی بے غم ناس دیخا تحییتهم ہر کلے دی جنتیان فیہا فدی جنت کی سلام بلا خبر بنیوی جنتیان بے اول بان سلام ملائکی چرازی السلام اللہ در طرف نا سلام ہر طرف نا سلام سلام دی چرت ناکار خبر بگنشت دی مثالنا اللہ تعالیٰ اس بیانی دا توحید دا مومن مثالم بیانی او دا کفر مثالم اللہ تعالی بیانی خد شرک علم ترا این گوری تو گوری نا دا خبر مخی تکا کیف ضرب اللہ جسن بیانی اللہ تعالی مثلا مثال خود سشی کلمتن طیبتن دا کلمی طیبی دا ایمان دا ایمان حق کلمہ چی اغا پاکا دا بابرکت کلمہ دا چی دا غین تعبیر پی ایمان سر کی گی ویت دی مثال کا شجرتن طیبتن پشان دا حقا ونی دی چی نفع سیواوی طیبتین پا مانا دا کثیر النفع سرا اسی پا مانا پاکیزہ سرا خودلتا دے مراد کسرت دے نفع مراد دے چی داغی نفع دے رئی تا سمائے داغی سمر نفع دی پانی پا کار رازی ونے پا کار رازی میوی پا کار رازی کچھ پا خیار قسم او ہمیشہ دا پاروی اصلوها چی جڑی داغی ثابتن خی کلکی دی پزمکا کی پا بلکل کلکی دی خمضبوطی دی وفرعوها او سانگ دی او پانی دی فی سمائی اوچتی دی اوچت طرف دی سماوی لکی کی برا طرف دا پانی برا دی دزمکی دا گندگینا دی ہر سو سیزن دی پانی محفوظ میوے محفوظ اولان دی جڑی مضبوطی دکا سی دا مومن سر ایمان دی زلک مضبوط ولار دی مضبوط ولار دی اور پانی برا دی مانا سمرا عمال چی گئی اگر پا برا باندے اسمان طرف تخی جی خوا تو تی او کل حاج ورکوی دا میوے پلی کل لحین ہر وقت دی پا ہر وقت کی دی دا میوہ گوری یادو ساتا ہے دا پکار رازی ار وقت وڑ لیشی پا یو زمانہ کی دانا دے چھ دے موسم کی بدائیہ دے کی بنی بے اذن رب دے حاف پا حکم در افپل دک کسی مثال دا مومن دے ایمان مضبوط زلکے اولار دے او سے چل گئی بس دے آگا برکات پا برا باندے روان دی عمال پا بر روان دی مومن چھ ترسو جو اندے دے یادو ساتا ہے دا عمال پا رازی او لائسی کئی چھ دزان نرستی دا سی سیزن پریخی که مڑم شی نبیا هم دا غا عمال شروع وی خاق بندیگی نا صدقات جاریه چھ کم دری سیزن دی کاغی دزان نرست پریخی ویضرب اللہ بیانی اللہ تعالی الامثال مثالون للناس خلق تصد پارا لعلهم یتذکرون دید پارا شاید چھ دی نصیت والی دا خود مومن او دی ایمان دا غی مثال دا کجوری دونی سرشو ومثل كلمة خبيثة او مثال د خبري پليتي د پليتي خبري چا خبره د کفر دا غد شرک دا مثال الله تعالی د کفر شرک بیا دی ک شجره خبيثة پشان د بوټي تریخ دی شجره دل تراغری دا خو شجره غ تناور بوټي ته وچداږي تنیوی او د دې خنزلي او د دې ترخین دواني خو تنه نشتا خو مخ کی چون کی شجره طیبتن راغله دی پاغه بنیاد دل ته اطلاق دونه پدې راغله دی دا ونه نه دا بوټي د تریخ بوټي اغاز مګه باندې چوشي کنه اوتو صد من فوق الارض چې سرسری ولاړی دا په مقدس مکه اوتو صد چې دا سرسری ولاړی په مقدس مکه دمر دمر جړی دي معمولی غونته دي شګو کې لغونته اندولې مالها من قرار چې نوی دي د پاره مضبوطواله الله تعالی وي کفر چې دا تر خین دوانه دا دې د پاره مضبوطواله نشته مې لري خلاص شو الله وي مې دا چې دا داسې ګوټه خو چې کله مؤمن په ورغه کړه خدای چې ایمان زوري وي تاسو په لیدلې دي صحابه او حالات تابعین او تبع تابعین حالات چه لگ لگ کسان سمرا لیلی جماعت مخیط اللہ تعالی صد سکندر گرزولیو اللہوی دا دی دا پار سزور نشتا دی که غیرتم نشتا اسم نشتا پا مخط تفتی او زان دا خبر دا چموی بی کم زور تیارا خوا اوز دا خبر آقا مسئلہ بیانی یثبت اللہ الذین آمنو محکم کئی اللہ تعالی ها کسان چی ایمان روڑی دے بالقول ثابتی پا قول ثابت پا سبان دے پا حقا پا سبب دا چا سرا دا کلمی طیبی سرا چاگا لا الہ الا اللہ دے بالقول ثابتی القول ثابت بخاری شریف کی روایت چې مراد د دینه کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله دا الله تعالی په قبر کې دا کسان مضبوطی په سبب د چا سره د دغه محکم کلمه سره چې لا اله الا الله فی الحیات الدنیا په ژوند دنیا د مرګ نه مخکې مخکې دا کسان مضبوط وی او فی الاخره په قبر کې آخرت په معنا د قبر سره دی قبر کې هم کله چې سوال او جواب ته دوی نه کیږي تپوس کیږي الله تعالی دې ډیر محکم کړی دي او دغه کلمه طیبه او لپاره جواب کې چې کوم سوالونه یې کوي جواب ورکړي دا خود مؤمن شان دی او یذل الله قطا کوي الله تعالی الظالمین کافران معنا دا چې کافران نه تپوس کوي الله رب دې سوچ دی وی ها ها لادری آی سره یو ګروزی کوچ ولا را اخلاص کی کنه نو تاسو نه سګي و یفعل الله کوي الله تعالی ما یشاء سجو غواړي کله شیطان او بھائی شیطان لما خزی الامر وکړه چې تمام مقدمه فیصله شي ان الله پتا کی سره الله تعالی وعدکم وعده کړو تاسو سره وعد الحق وعد رښتینی او شپه د چا د انبیاء کرامو او وعدتکم او ما وعد کړو تاسو سره او وعدتکم او ما وعد کړو تاسو سره دروځنی وادي فاخلفتكم نما دروغ ویلو تاسو ته چې نبی اجو غنستانه جنت ستانه ورستا و ما کان لی او نو زما علیکم پتا سمانه من سلطان سزو الا ان دعوتکم مگر قبل لیتا سما گمراه طرف تا فاستجبتم لی نتا خبره من لزما او دا الله خبره مبر خدا فلا تلومونی تا سم ملامت کوي ما ولوموا انفسکم ملامت کوي تا سزانو نقل قبل اول خبر زما ما نبی مسرخکم نیمزا امداد کونکی تاثرا فمانتم نیتاسو بمسرخی امداد کونکی ماثرا انی کفرتو زی انکار کم بما اشرکتمونی فگر زولتا سمال را شریک اللہ تعالی صرف عبادت کے من قبل و مخد دین پا دنیا کے ان ظالمین بشک ظالمان لهم عذاب و نلیم دوی دپار عذاب دنناک دے وادخل اللذین و داخل پکنشیا کسان چیمان روڑے دے وعمل صالحات اور خکار نکی جنات جنتون تا چی بئی کی بلان دے دبنگلو داغین نہرونا خالدین فیہا ہمیشہ بئی دے پائی کے بیزن ربہم کو حکم درف پر تحییتهم ہر کلے ددیو بل سرفیہا پدی جنت کے سلامنا غلف پر سلامی ملائکے پر سلام پر میس کے بام سلامنا دا اللہ دے طرف نبام پر دی بان سلامنا رازی علم ترائے نگوری تا کیف ضرب اللہ جسن بیانی اللہ تعالی مثلا مثال کلمتن طیبتن دا کلمی طیبی جاغ کلمت چادا کلمت توحید کا شجرتن طیبتن پشان دوری مزیدار دا چنف سیواوی اصلها جڑ دی ثابتن حقق لکی دی پخید پزمکا کی و فرعها فی سما او سانگ دی اچت طرف دی یعنی پا جہد دا اسمان کی دی دغا سی زلکی ونو دری دی ایمان و رامال برزی تو دیو کلها چی ورکوی دا حقا می بیخ پلی کل حین هر وقت بیزن رب دی حقا حکم درب مانا هر وقت دی دا می بیو استعمال کرا دی اوقات سر تخصیص نشتا و یضرب الله بیان اللہ تعالی مثالنا للناس خلقتا دی دا پار چی دی نصیت واخ دی و مثل کلمت خبیصت مثال دا کلمه دا شرک کا شجرت خبیصت پشان دا بوٹی تریخ دے اتو ست من فوق لازی چی سرسری ٹوکی دلی پا مخدز مکا مالها نبوی دا دی دا پار من قرار سمزبوت والے نثبت الله مضبوطی اللہ تعالی ہا کسان چی ایمان روڑے دے بالقول ثابتی بکلمی دے توحید چی لا الہ الا اللہ دی فی الحیات الدنیا پر جوند دنیا کی ام پدی مضبوط و لاری سو کی ددین آڑو لے نشی و فی الاخرہ پر قبر کی ام جوابون بول اور کئی و یضل اللہ اور بیلاری کئی خطا کئی اللہ تعالی پدی جوابون کی الظالمین مشرکان خلق دی بسی جواب نشی اور کولے و یفعل اللہ قوی اللہ تعالی ما یشاء سجد دق و خوی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار د دین مخکې آیاتونو کې د مؤمنانو د هغوی د اعمالو مثال بیان شو اور دارنګي کفر او د کافرانو د اعمالو مثال هم الله تعالی بیان کړ. په دې آیاتونو کې الله تعالی د عامو مخلوقاتو نه شکایت کوي، د انسانانو نه شکایت کوي چې څومره نعمتونه الله تعالی مونږ او تاسو لرا کړی دي. یو همونگا ده آغا نعمتونو بی قدری و ناشکری کو سمرا انعامات ده باری تالا دی. اول مخاطب پدی سرا اهل مکو، اهل مکو سرا اللہ تعالی سمرا احسانات کری دی. تاست اخبال معلومه دا چه ده مکی زمکا او ده دی قرب جواب هغه قابل فصلونو او د باغاتو نوا، او الله تعالی د دوی سره دومره احسان کړی دی چې هر قسمه ضرورت د دنیا او په هر وخت کې مقام مکرمه کې موجود وي. د تمام دنیا نعمتونه مزه او میوه او هر یو شی چې دا غیتا د انسان ضرورت وي دا تمام مکه کې موجود وي. ورنه دغه علاقې ته چې یو انسان ګوري چې دا علاقه خو سرسبز نه ده او نه دا ځمکه د کروندې د فصلونو یا د باغونو قابل ده، لیکن الله تعالی هر یو شی هغه ځای ته د دنیا د ګټ ګټ نه را رسوي. د دنیا عالم ها غزای ترازی او د هر یو کس ضرورت زندگی بلکې کوم شی چې دغه انسان غواړي الله تعالی ولا دغه د مکی ترالیږي. او د دې سره بل انعام داو چې په هغه زمانه کې با ډاکې وی اغلاګانې وی قتلونه، لیکن حرم والا کسانو ته د حرم د وجنا تحفظ حاصلو. دای بخول تجارتونه کول چا به هم دای ته تعرض نکاو، خو چې کله به معلومه شو چې دا قافله د حرم ده دا غي عزت په خلکو کولو، خو دا کسان نه چا لوټل او نه دوی تابل نقصان چا رسولو. الله تعالی وی دا انعام ما په تاسو باندې کړو چې د دنیا نور ملکونو ته دا عزت کرامت او شرافت حاصل نو کم عزت چې ما دې مکی والو له ورکړو، لیکن دې خلقو د الله د دې نعمتونو به قدرې وکړه، ناشکری وکړه، خپل خود بی دینو چې نور خلک هم بی دینه طرف ته راوړو. یو سړی به په خپل ګناه کوي دام دې ربا د خبره دا ځکه د ځان نقصان دی، خو چې کله دې د بل د ګناه د پاره سبب ګرځي نو بیا بده ته الله تعالی دو سزاګانې ورکوي. یو سزا د ده د ګناه دا چې دا دې په خپله کوي، او بله سزا د دې دا چې د نورو خلکو د ګناهونو دپاره دې سبب او ذریعه جوړ شوی دی. دا الله تعالی به د هغې سزا هم ورکوي. نن معلومه ده چې دا مخلوقات ټول هم په دې مصیبت کې اخته دی پر هم گناہونه کوي او د نورو خلکو د ګناګارولو لپاره داسې مجلسونه قائم کوي چې په هغه مجلسونو کې ناس ته هم گناه وي اور دارنګي د نورو گناہونو لپاره هم دا سبب ګرځي. مثلا ته مثلا هغه منځونه تنه هم پاتې شي او د دې چې څومره قیمتي وخت وي دا قیمتي وختونه د دې په لوبو کې په خواهشاتو کې تیر شي. دا انسانان به سوچو کې خو په هغه وخت کې کله چې د دې دا زندگی راغونډ شي د پوزي پشان بیا په دې له دغه ټایم کې حضرت او ارمان ورشي چې موږ خپل ژوندولي په داسې ځایونو کې صرف کړو ولې مو خرج کړو. نو الله تعالی موږ تاسو ټولو ته دا وایي چې تاسو رحماتم نه نعمتونه درکړي دي، صحت د بدنونو مې درکړي دي، بیا هم تاسو د الله د نعمتونو ناشکری کوئ. دا نعمتونه چې څه لپاره پیدا دي د هغې د تقاضا مطابق عمل کول پکار دي. مکې والا باندې بل انعام الله دا کړو چې عظیم شان پیغمبر حضور صلی الله علیه وسلم هم د دوی د جنس نه دوی ته مبعوث و. خپل وګورئ د پیغمبر علیه السلام څومره لوی شان دی، دا څومره لوی نعمت د بنی نوع انسان دپاره دی او خصوصا د مکې والو دپاره، لیکن هغې د دې نعمت قدر نو کړی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم دین راوړی و هغه دین نو منلې. د پیغمبر علیه السلام د دعوت سره دوی مقابله کړې وه تر دې پوری چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او نور صحابه کرام هغه د خپل وطن پرېښود او دار الهجرت مدینه منوره ته لاړل. هغه خلکو د پیغمبر قدر وکړ، ایمان یې پر وړلو او چې څه خدمات دنیا او دنیاوی وو هغه ټول یې د پیغمبر وکړو. دا هغه بیا څومره لوی شان دی چې الله تعالی د هغه فضایل بیانوي. خو مکې والو د دې لوی نعمت قدر نو کړې، بې قدری کړې وه. نو الله تعالی وایي د دې سزا مو خوړلې هم ده او د دې سزاګانې به الله تعالی دوی له ورکوي چې هغه څوک دي جهنم او دوزخ ته ناکاره ځای دی. الله تعالی وایي دا کسان به دوزخ ته ځي. دویم آیت کې دا مسله بیانېږي چې چا کوم خلق ایمان په الله تعالی باندې راوړې دی نو هغې ته الله تعالی دا حکم کوي چې ستاسو عبادات او پاغې کې کوم اهم عبادت ته مز د دې به تاسو ډیر زیات لحاظ ساتئ، د دې به تاسو قدر او لحاظ کوئ. داسې به نه وي چې د مخو تماشې ته ناسئ او دا منځونه ستاسو نه فوت شي. پوره داسې کسانو ته راځي چې امسا باندې راځي غریبانان ګرځېدې نه شي، خدای باندې ډېر لوی پیټې پروت وي چې په داسې حالت کې چې د ځای نه د خوځېدو نه دي خو دغه ځای ته ځي. دغه څه د خیر ځای نه دی او نه په دې کې د خیر کارونه کېږي او نه د خیر دپاره دا څیزونه جوړ دي چې کله دې نشانه بازی خپل صحیح کوي سبا له بدې جهاد لذي. دا داغې مقدمات نه دي، دا بس د لوبو مجلسونه دي د خلکو قائم کړي دي او دا لوی لوی مشران هم لاړ شي هلته ناست وي. قیمتي وختونه خپل ځای کوي، دا نه کوي چې په دې وخت کې الله یاد کو، چرته تلاوت کو، چرته منځونه کو، چرته بل عمل کو. الله تعالی حکم کوي مؤمنانو تاسو د خپلو منځونو رعایت پکوئ، د دې منځونو لحاظ بساتئ. او دویمه مسله دا ده چې الله تعالی کوم مالونه تاسو له درکړي دي هغه مالونه د الله په لار کې لګوئ، ښکارای لګوئ او پټې لګوئ. دا مسلې دواړه سو سو ځله بیان شوي دي. که چرته دغه صدقات فرضیه وي لکه زکات عشر وي یا فطرانه یا بل شی وي، هغه ښکار ورکول دي لپاره پکار دي چې څوک په دبانې تهمت نه لګوي چې لکه دې د خپل مال زکات نه وباسي او یا د فصل نه دې عشر نه وباسي. او چې کوم صدقات نفریه دي نو څومره هم چې کېدې شي پټ ورکول دې لپاره چې دې کېدې د ریا نه بچ شي د هغې اجر سیواوي تاسو معلومه ده. لیکن هر ځای کې دا مسله نه ده، بعضي ځایونو کې دا صدقات نفریه ښکاره ورکول د دې لپاره چې نور خلق هم د نورو خلقو لپاره هم دا یو عبرت شي، یو سامان جوړ شي چې نور خلق هم داسې صدقات نفریو کې حصہ اخلي. یا په هغه ځای کې د دې اظهار او ښکاره کول ښه دي ځکه فائدہ به عام وګرځي. دا دی یو سړی نه وي چې کوم یو څوک ښکارای او شی ورکوي ګنې دې ریا کوي. د ریادار او مدار په دې باندې دی چې د دغه انسان مقصد دا وي چې زه دې په خلکو کې مشهور شم اور خلک دې زما مدح بیانوي او زما عزت دې کوي. دا ریا ده. که په دې بنیاد یو شی او انسان ورکوي چې د دې خلکو په مخ کې ما دا صدقه ورکړه د دې لپاره چې نور هم د دې نه عبرت واخلي او داسې صدقاتو کې دې حصه واخلي حصدار شي، نو بیا دا عمل د دغه دی دیخ کار کول تر یا نوی لیکيږي. دا غي بیان الله تعالی کوي. بیا دلایل عقلی الله تعالی د وحدانیت بیانوي چې تاسو له وګورئ کنه د اسمانونو ما پیدا کړی دي دی کې غورو کوي زمکه ما پیدا کړی دا دی کې غورو کوي بیا د اسمان نه دا وګزه باران کوم انداز سرورم بیا دی باران سره سکیږي او په کوم انداز باندې کیږي د زمیدار کار خو صرف زمکه نرمول وی اوس دغه کې تخم اچول وی بیا د دې چې کوم هغه نتایج دي او ثمرات دي هر یو انسان دی وګوري چې الله تعالی زمونږ د رزق تنظیم څنګه کړی دی موږ له څه شي راکړي او په کومو طریقو سره نور حیوانات له رزق ورکړي هغه څه سيزونه دي د ټول باندې دی یو انسان غور وکړي دی په خپل شکر گزار بنده د الله تعالی شي. دویمه مسله دا بیانې چې ګوره تاسو مرون تجارتونه کوئ نو زیات تجارتي لارې هغه سمندري دي تاسو معلومه ده بیا دې سمندر کې چې کوم سيزونه د پورې را پورې وته د پاره دي کاغه غټ غټ جازونه دي او کاغه بیړۍ دي او کشتۍ دي دې ته دی یو انسان سوچو کې چې دا دومره ټنونو مزن وزن والا سيزونه دا ښکته په وګو کې نظر کیږي دا چار اټین کړی دي یو بر اعظم نه بل بر اعظم ته تلل اور بیا دی یو ځای سامان بل ځای ته رسول دا کارونه څوک کوي الله تعالی کوي دومره لوی او دین علاوه دا نهرونو الله تعالی سمندر ستاسو تابع کړی دي ولنه به تاسو جوړوي تاسو نه رستی او نهرونو جدا کوي او نور فائدې سيزونه ته تاسو اخلي دا ټول زمونږ استاد مخې ته کوي چې دا څومره کائنات الله تعالی د انسان خدمت کې لګولې دي دا غي تذکرہ الله تعالی کوي چې د ټولو ته وګوره خود به خود به ته بیا اقرار درې خبرې کوي چې او زما مالک شته زما خالق شته زما رازق شته دا غسه احکام دي او دا احکام او تقاضا ده چې زه دا غ بندګي کو محترمو خود یو انسان دی نتیجې ته رسی خو په شرط دی باندې چې په دې ټولو سيزونو کې دی غور وکړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى أين قرت أي مخاطبا إلى الذين هغك سانتا بدلوا نعمة الله چه بدل كده نعمة دا الله تعالى كفرا فنا شكرا قول سرا دا الله دا نعمتون دوئي ناشكري وقلا بقدري وقلا الله نعمتون ورکدو دا غي شكري استل پکارو أهل مكون شكايت ته چه تاصل دا الله تعالى سمرا احسانات تي عظیم شان پیغمبر دې الله رولې کړو نو تقاضا دا و چې تاسو دا پیغمبر منلې وي او دا الله د نعمتونو شکریا مو ادا کړې وي او تاسو ادا نکړه او د دین علاوه وحلو داخل کدي خلکو قومهم قوم نقل پر ځان خون د جهنم تزي خو نور قوم هم بوتلو کوم ځای ته دار البواری هغه کور د هلاکت ته جهنم چې هغه دوزخ دی زید تبایت ځانم بوتلو اور دارنګ دارور کسانم ځان سره بوتلو چودریانو ته وګورئ سردارانو ته وګورئ وډیرګانو ته وګورئ دا غي پاټو ته وګورئ دای په خپل سره کوي او دای په سي چکم روان دي غي سره سره کوي دا غي نقشه الله تعالی دا بیان کړه چې ظالم تباک او زید تبایت ځان وګرځو چور دي او ځان سره دغه کسانو تباکړو او د اور زیدې وګرځولخه یس لو نه چې دای په داخليږي ټول دی ورته دی ورته به دا کسان ټول زی و به سر قرار او ناکار زید پاتې کې دود او سي دود د دوزخ دا دوزخ ناکار زید چې کوم کسان په دې کې اوسيږي وجعلوا لله او غرزي دوی د الله د پاره اندادا مشرکان الله له شریکان دی غرزي او حالانکه الله د پاره هیڅ شریکوم نشتا خدای ور سره دا بوتان غټ لوټي او دا سيزونه د الله تعالی سره سکی شریکي ليدلوا دې د پاره چې واړی خلق ان سبيل الله د لارې د الله تعالی نه خلق گمراه کی واړی او خدای کی د الله تبارک وتعالى د لارې نه دا الله د دین نه بل طرف ته بوزي قل او پیغمبره تدویتا تمتعو مزیو که تاسو په دې ژوند دنیا لګي مزی واخلې تمتعو مزی واخلې تاسو لګي اونتا د دې ژوند دنیا نه فإن مصيركم بشكا پسیس تاسو ال النار دوزخ ته دا دې دنیا کې به صورت مزی چرچي وکي خود مرګ نه وسو به تاسو دوزخ ته ځي دا خود کافرانو د ناشکر خلق بیانو چې کم خلق د الله تعالی د نعمتونو ناشکری کوي او چې کوم کسانو د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کړی دا الله تعالی باندې ایمان راوړی دی اعمال صالحې کړی دي هغه ته الله تعالی سوی قلوا پیغمبر علی السلام علی عبادی بندگانو زما ته چې زما کم بندگان دي خدای ستا کم بندگان دي الذین آمنوا هغه کسان چې ایمان